acolo și eu m-aș duce. Unde oamenii s-adună cu cântec și voie bună, unde se bea vinul dulce, acolo și eu m-aș duce. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Iubesc omul care știe de cuvânt și omenie, iar de omul care minte aș fugi tot înainte. Iubesc omul care știe de cuvânt și omenie, iar de omul care minte aș fugi tot înainte. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Dar omul care a șelat nu doarme nici legănat, mă. Omul cu obraz curat doarme neîntors în pat, mă. Dar omul care a șelat nu doarme nici legănat, mă. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Cel care minte-n față, nu ai să-l cunoști o viață. Cine are suflet mare, îl cunoști din depărtare. Dar cel care minte-n față, nu ai să-l cunoști o viață. Din bătrâni o vorbă bună, să ții minte, omule, om bun cu om bun se adună, binele cu binele. Din bătrâni o vorbă bună.